ikwa jiyɨ chako'ya, ni pa'yɨ chako'ya, ne mɨ ne ɨmɨ ete ne tɨ ijtya ne mɨchɨ'e, mɨchɨ'e na nepe ɨkwa jɨ chako'ya. Chuku chuku chuku chuku chuku chuku chuku.